Silahinlah, Ustaz. Kadu. To. Amin Rabbi. Hanya sih kata orang mana kan? Ini kata apa yang amani mual ti amani kau tu. Ini alaku angga bumi sendi kau pelat kata. Allah wala kuatam illa billahi alil jazi. Allah wala kuatam illa billahi alil jazi. Allah wala kuatam illa billahi alil jazi. Kafati wallahi la yadullu kaila kalimatun la yadullu kaila. Kuma dodo la yadullu kaila watmar kuma dodo la yadullu kaila yar kwarta chubaira la yadullu kaila nikaba mama la yadullu kaila wala bani israna la yadullu kaila afami ko kiti amanja liman yati anaw wulum ko ka fam gudi der takini de mi dango ci ko batake ida jam janyini e ko ya isra jan tagma e ko isra jan tagma ka tasin jam jom ara yirera aka yirera baraka ti ara e maka ya soba ma wul bakara ko ala to ko fu li ille jet ala to mo na bali man ya so refe adiba gali man yaso rafa amma min abali man yaso rafa wayna fa ka kataba adiba gali ma kalimatun la yadullu kaila kuma dodo la yadullu kaila kuma dimbar la yadullu kaila atuja gambar nyana la yadullu kaila paralaro la yadullu kaila ida ke gambar kamar dunya na kamar alahara kuy biya biya na goro tammi biya nya yar mata biya kun biya Allah ta'ala ne sai wale gana ku laula wala kuwata illa billahi alilillah laula wala kuwata illa billahi alilillah laula wala kuwata illa billahi alilillah kuy jamu ku do takara wala kuwata illa billahi alilillah Wala kuwata ila billahi ila billahi des imado foi katugu lokoso den ne ala kana ndiya ma mi biya ma kam ne ne ma kande biya la dum sei iga me kai ale te zabiya mi eta namo sei ju nalo kam nyonje islam aru imai Allah na kosoro fendo wala te dunya na mina na danga banka bali wa ta si kierno ko kui ka kudwa ile mata mini dina kunya tiara ukuti ukuli tei wala kosoro ku kar mogoro bi arfita da dagale ara ki arfita da ara kana ke diwiye ele na nyinga kura ka kofo ele tu ko ye hakla ta ka kanya no kuye ni bele ba ka ke mimi akamigo te ni sika to mami ka wuka to ni abele yi ni ko makaba ko ma ko da ngar Allah rabbuna don biara emae jana sulama ro nya fuariye dina mi o ambiar ta dina kelmi kira ba dina mi la angura ga che mo mi sura nya ma fili wa arma fili sei iya te te biana sei te te biati mo ko do dina ra te mo go wa abia son don ka na aka ke sulama yi sei ni yar ke shi le ndiya dungana la tuke korungwo sei Ati mwoka kri ya tugu. Ku. Kamine yamu ande sepia hika wintaka sepia kuma dunara kama. Laula wala kuwata ila billahi jalil jalil. Laula wala kuwata ila billahi jalil jalil. Wallahi shaitan mudu kudu taqa. La wala kuwata ila billahi jalil jalil. Mimi afarata Abdullah kaminyana mau. Mudu kana bodu godu ka fo. Ni takanya kandale kasira kwa fuara. Ni manyi ninga ya ila amur kanini ninga. Ko terbiya mi da arkan ga ko eh an ga mu wani kadar tarsi yam sabba bi ta ile bri ko be ta terbiya mi na buru akon mi bon dina no la no ta kala banu li eh jola jola ni ile ya jatu lo ye buru wanda jati de buru ma de koroi jati uli wara sei ile ti ulo tama eh tamar binyini anga tabaru dum kurumi warda ko lati o jati wala baya sindi jati jati bi ni ka lati ya jati o mi biya dum ya fura ta fami ya no biya wuli ba mi ta kasam wulle ko kon ni igo jodu ka o mandiye o do mandiye mi ya ta sa biya dum ka akara fo fa ni kolo yiri lo ya do jin kan ka do jin kai kasam dam Allah kira ku nanga ser ka banga fa en wuri ser da ku anga na wurta boti wallahi ngonta so mi ta kuma na ulama ku di anya fodi nam anya fodi nam subhanallahi salasa wa salasi subhanallahi salasa wa salasi wallahi salasa wa salasi arafa la sando salasa wa salasi wontan sawa salasa wa salasi kayle makafo wala mutulillahi salasa wa salasi arafa wala mutulillahi salasa wa salasi nabi allah salasa wa salasi wontan sawa nahwa la ilaha illallah salasa wa salasi wontan sawa salasa wa salasi wontan sawa salasa wa salasi wulita alimwanzan sawali ta biga go mon kar jugura mon kar jugoya bismillah kuwa mwanzan sawali ta amma go ida fami kar fombe ta sibiya lira kuwa sai lafuju le be bore dara lafuju mi be bore dara wutu ta fami be jusura wuli be ala be ki karam wuli ta akan aduwa katratu je biya ke tafriye je biya munin je biya ke tafriye ya na angira duwa duwa jira ka jati ka ira ko dina yanan dina miyam yarta akwai nabe wasatafruku in salasa wasabu ina mugasa wani tan ani dina wa sai mugasa wani tan dina wa am ya je ni akwar kalma bakili am ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah ajidule tsa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wajala ma qala Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Atwa manya kuna ni sifara kinam ulira ndora ngafwari jati Arbiya kuma bakilu Arbiya kuma bakili Famira tabira kaw wuri ta kire sai fo mo mitura alilahi la ilaha illallah ka fote karako ni ni muama ka fo nyemsi ala ka fo nyemsi ni muama ka fo nyemsi mo mitoro ka anidi aba turo ngo ka fo nyama o bingum madara etila ban ka se etila ban ka se etila ban ka se bisunade Bisunate, anekom bisunate. Bukuma leta wu. Namo. Nam. Fena wu, fena wu namur watan. Kunya imani mwami ya elmi nasi soro. Bikum. Adun kono. Fazara. Dome kofe. Yara. Kale mwoy na yeke. Ibilapa. Kwe na sosor siyama nyoko mwomo kasi soro rato matam. abel gata le ta jama na raka na ko na se bilima ale weta ale tanu wo ti so sori ye se no baka le ta e ti so sori ye akun ginani lo se no mara ta e ti so sori ye se no no mana ta e ti so sori ye se no no mana akara akara ka da so sori ka da bo ka da bo se no no mana baka na bo se no no mana ko an firale kadina yelema madara ba kemi ta sedna ma shuti akono no abe fo akwali yir don be karako balanga yiru ata shu be fo dwara le yika se ba kyan kono le lu allo ma lu ka buru aka yiri yire la ba yirmi di koro allah ar ma fo kwa shuti don e kira e kira ka ka bufura madina kwa shuti dui kwa ti dui kwa kadina yelema kwa la ke adoko man ka yara dina o fale bo monika o yara dina o fale bo monika o yara dina o fale bo monika o se mo be kadina yelema fale bo monika o yara dina o fale bo monika o mo be kadina fale fale bo monika o yara dina o fale bo monika o se mo be kadina fale fale bo monika o yara dina o Bobo ko musu mayana ka tawo sunna an ga baka fali. Allahu. Ko kwarto ko. Momika la ni nan ga baka fali. Momika kira ba ni nan ga baka fa. Ika senna bakar ni nan ga baka ifa. Ika kira musu do ni nan ga baka ifa. Mangara dina o. Fadi ko anika. Dina o. Fadi ko anika. Dina o. Fadi ko anika. Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre Bonica, Padre al sinda ati aje tarakar ko Allah san du ko Allah amma ko filibil do be malaka sun kan amma badin do sur malaka sun ta kafir kan ko san du ko Allah mursina ma ko keta Allah keta Allah keta o ma so jumi na Allah be o jusu de yinan daga alaikum bil kana kullam ko de tu surama ki ni mo mo ka ba bien kele kana badin do Allah ma ko san yini ele ko sa yini kata kata Allah tu ko di ko bi Allah kirra Allah dangare be ma Bale kum, yara masara so sori bisiale biwa da afrede afrede waya mugorbe ko hakimi wani su amba su ma yami ka ta wurni woruwo mi ga mi son ni janama biya fila amina kini ka du ara bi abdu ko sura mali alla sira ka fami ta ka ta le ton ka al ton anya for ka yira manga ne ti do ma ya do dina jati ma bour bourba eti do ma eti do no dina e ma eti do eti heji ke eji te ni na eji te ni e da sura mai momo ka kera ba ni sura ma te man ka yara dina o ba de bo anika o bi ka dina fa de ba de bo anika ara kun dige Padre Bonica, Rakambamba, Padre Bonica. Sedna manana si anasi sedna no malama. Munya gani? Lama ruita e u fuare do manikita. No to akunya akunya be basita. Akunya be basito kafuri. Katara nse ka Allah karjo. Jete. Tiano bilbe ara. Ani. E ka yan la kari avora le karakum akam wami faaw ko arjana denu mi ka faari kaw arjana denu maraba ilena la kar mi ka taw yina bakana ne ni orbiye ke mo do wala ile man ne gele ko aldo kasigi ibi afara mo mi be na ku e ya tara be ne ne kara ya la ti ko die lo e se na lu wa ya ku me Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de bo. Yalugra Asia, vamos de Ida me kai am arga me arbilar no na kana la du arga na ko sisa ko kere ida no me ar kere kada halle an na kere mi beta be dingi bi na rura ka pas no na tara jajam mo dami sarami fe wuya ka sam mi dami sarami fe wuya ka sam ima la bi ara fo tin zona ati ame yate era ko ni iran arbe kere ra fe mi e fo nyom sa ati ame karmo na ula ka na jati comme aujourd'hui ou le bord sidna li mora ka tera so mo wuru mo wuru mo wanta nan jetti e arka wule bo e sidna li mora nan e sidna li mora mo wuru mo wanta arka wule bo ara nan ata jama ma jaw mo wuru mo wanta wule fa sidna li mora Abiye Shaba. Ya Lugra Asya Abi. Vamos de go. Ya Lugra Asya Abi. Vamos de go. Ya Lugra Asya Abi. Vamos de go. Ya Lugra Asya Abi. Vamos de go. Ebo Boutougou. Arko Obiye Faba. Mami Ataka Mughar Jati. Kataka Shor Mughar Uru Chemen Uru Mughantan. Zedna Li Mughar Kaouli Fakara. Taya jamu ur mo santan nam ka jere ka traite umi biya sidna li biara abya yere de ngen nyaka u kar ko be ko mena tamati an kan nam ma biya ta tu biara al tu ka al tu biya de ngen nyaka kar ko be ti an nam abya bi vamos de go abya bi vamos de go Ya Rabbi, vamos de go. Abi bala zona ana kabla nyona banka momo doka ki. Ba nguda kerele kama ta ki kerele. Kanyo mo doka ki. Akera. Araba. Akera. Tian ga bagara rola, yar wala la ina rola. Wallahi. Ya Rugra Asya Abi, vamos de go. Ya Rugra Asya Abi, vamos de go. Ya Rugra Asya Abi, vamos de go. Kamleka pofe zuku kwa denu. Ala kaini mwami chanchu aya adoro lepo. Wala yale do. Ila paji rangaba. Ila paji rangaba. Kamo. Jatiri kerasi. La anu na wuri. La mi soma. Nam arbora kene ne nam amar bu yasir fa nam mi arga amar sediya nam sidnali kakasi kakasi go kiraba kumi bu kumi dore guru kiraba ko kana ke kawo adoro dobe ta halbi sinle we na fe maka maka ba kira ka kumi ko kata ka wana fa Aku jamal lena Omar Fuga. Aku ngoro kia kafo. Ibu ni bora la jira ko. Oh. Namo. Oh. Namo. Ode. Namo. Ni bora la jira ko ode. Namo. Wo sara hudu dubara ni. Maraba. Namo. Iba me chai. Namo. lam narka kira farin yukari nam lam narka kiya warsau lam nam ulalu wal sara umar ibn yasir lim ya maka nam umar juma nam al umar na nam fami sirara wa atije gabo kedi e sulama amia miar ka sulama amia miar ka sulama amia miar ka sulama do si yalu nam ala ko so nam tunyam pore bi sulama rara lo alla le bengar yeni man do ni de ka fiu ka fo sulama yami bi ata ko du na fa na ka tasi tani o tani tane momo ka fo ya ki marsan de fil karam gori sa ile tu tala ba o karam o ni ka bawura karam gori si bo mena ile ti sigi are be bo mena ile ti be idu seri wo ke e ni na ko ma ka bora wo fu fu ya sia kana ta yira kun be ala ti anyi ni Omar mi nam asulama yen ta anga to mali ari ko arka shaba mi jangarda arka mi jangarda Omar na arka ti tali kala ta kaja ka to onta mayani ya kele kafa jabi gracia bi famujukum jabi gracia bi famujukum jabi gracia bi famujukum wa ya la chirafe ketra wa ya la chirafe urta kere bana ke tali namo ibe tara alla alla alla jor alla jigu ye kere ko ya buwa ko baraba ibe tin ni ya nam igame nam sum ado maru ya ku fo da ketra aku adin ta ko jamali na fa ya dandu ya ta jamali ni sinna li na ta ko wala jira ka jambo deu Omar bi sara bida wai ko me do to binde ngena na ta la fa ka lokar ko me tiani kan mi sinna li yaso be soma ka sama ka bon jiri ga faru ye na bor soma ku menon dan nora aka mo wuru gele mo ko mi wora amru ko le fa sinna li wule forte tan ya jukra asia bi samuzuko ya jukra asia bi samuzuko ya jukra asia bi samuzuko ala kole bana ya jukra asia bi samuzuko ala kole bana ta ya jukra asia bi samuzuko nam udani arkana kinja bar ku wala kira ka kwanti akwara di kana kudi ya jukra al qadar famuzuko ya jukra al qadar famuzuko ya jukra al qadar famuzuko ya jukra al qadar famuzuko ya jukra al qadar famuzuko ya jukra al qadar famuzuko ya jukra al qadar Oda ku no ke kadare ra mamuzuko ulfi kadare nam ya jural kadare daru oda ku no ke latge ra mamuzuko arziati jadugra tanu mamuzuko jadugra tanu mamuzuko jadugra tanu mamuzuko modo munkar ko be musini diga wuga ta jina ake arkimina wallahi ko rabu ko he la ta jarulo Allah alka latre na ka kai ala din da lalle ya mun bulfa sai da kira oh na amma fo ile we ko ala lo kwal alka latre yani ana yidi lalle alka latre Allah alko radu dinar to ka sidi ta kabu ka ko utuke ke tin ne Allah alko tu abu asindi bulatre na ko ba ni arma bhalu le de sara no to go sindiral ka maraba si lanale ta moda ko dugo ke kana kana ko apo ko alal ka alas gate ko yadi alal ka alas gate fami bi alal ka ko na kera yin no tukuli chat gira ya jural kadaru famuzuko ya jural kadaru famuzuko ya jural kadaru famuzuko dan dan ki fo boko no ko bar kala da wa bi dugo ita ku malu Ya jukra nunjumu famuzuko Ya jukra nunjumu famuzuko Ya jukra nunjumu famuzuko Ya jukra nunjumu Oto ko ke galolo ninna famuzuko Na Ni dulun ku ke bo Yadi dulun noni Akai akona Lulun noni Achan akona kunu lundisna buliwilla bi ku sangina yane narbe sangiyana yato listen da sangibe luluna lulun ka sangina wala ya luru wala ya fa wala ya luru wala ya fa ya luru wala ya fa lululun ya luru wala ya fa emotorati mona fa ya luru wala ya fa fo ala kwa kakusa wa mingi wa raboko akunga atakasa masiri diwila karte yi kaboka lona kanya dulun boroka serka waka dukuru nya idea doko man yi ka taun tu gudar taun sigi asu goya bayam tu iko lwa ubekili wa min nanyi mgomi ya taduna ani tukutura sabar gabar ke tama rale lulun ta kakanda kara kutiri bobeya tiribimeya yi andu gubeya ami dugutina baya are wula wule abiyoy borne wule sura batoy borne wule sura noto tuji ya ka katunu ami nam la yura nunu bamode go la yura nunu bamode go la yura nunu bamode go